Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 listopada. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. 2 tygodnie, a nie 7 dni będą mieć kierowcy na zapłacenie mandatu. Zmianę zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowy proces o wielomilionowe odszkodowanie dla biznesmena za utratę firmy odroczony. Prokuratura wnioskuje o mediację. Rosjanie zdradzają szczegóły ceremonii losowania grup przed mundialem. Pojawi się na niej z pucharem Miroslav Klose. Będzie więcej czasu na zapłacenie mandatu. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by było to 14 dni, a nie 7 jak teraz, mówi szef resortu Zbigniew Ziobro. Ludzie mają często liczne obowiązki, w ciągu 7 dni nie zdążą zrealizować tego zadania i chcemy dać szansę, wychodząc właśnie naprzeciw takim sytuacjom, by to nie było 7 dni, tylko 14 dni, by w ciągu tych 14 dni osoba, mając ten mandat, mogła go pokryć i by później nie ponosiła dodatkowych dolegliwości i przykrości związanych z tym, że jest wzywana do sądu, że musi ponosić koszty sądowe. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada też zaostrzenie kar za kradzieże. Przestępstwem, a nie wykroczeniem ma być kradzież rzeczy o wartości powyżej 400 zł. Obecnie ta kwota jest o 100 zł wyższa. Sprawcy tych wykroczeń trafią do specjalnego rejestru. Zmiany mają przyczynić się do skuteczniejszej walki m.in. z drobnymi kradzieżami. Niebawem projektem zajmie się Rada Ministrów. Po nowym roku, dopiero 25 stycznia, ma rozpocząć się nowy proces w sprawie odszkodowania dla przedsiębiorcy spod Częstochowy. Robert Janeczek domaga się 42 milionów złotych odszkodowania za utratę firmy z powodu błędu pracownika Urzędu Skarbowego. Pełnomocnik biznesmena, radca prawny Piotr Kukawski mówi, że termin został przesunięty, bo prokuratura zawnioskowała o mediację. Sąd wezwał Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej do udzielenia odpowiedzi przede wszystkim na stanowisko prokuratora, które dopiero dzisiaj zostało wyartykułowane, a następnie prokuratorowi i mi jako pełnomocnikowi Powoda dał kolejny 14-dniowy termin na ustosunkowanie się do tego, co napisze pełnomocnik prokuratorii. Mecenas dodał, że zarówno on, jak i jego klient są gotowi do udziału w mediacjach. NATO potępia zamach w Kabulu. W ataku uzbrojonych napastników na siedzibę prywatnej telewizji w stolicy Afganistanu zginęły co najmniej 2 osoby. 20 zostało rannych. Do zamachu przyznało się tzw. państwo islamskie. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że to był atak na całą społeczność Afganistanu. Podkreślił, że szkolone przez NATO afgańskie siły bezpieczeństwa zdołały odeprzeć napastników. Nigdy nie można zaakceptować ataków na cywilów, tak jak widzieliśmy to wielokrotnie w ostatnich tygodniach w Afganistanie. Ale to szczególnie poważna sytuacja, gdy atakowana jest telewizja. To nie jest tylko atak na cywilów, ale atak na jedną z najważniejszych rzeczy w wolnym społeczeństwie, czyli na media. To jeszcze bardziej podkreśla potrzebę walki z terroryzmem. Pod koniec 2014 roku NATO zakończyło misję bojową w Afganistanie, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo w kraju całkowicie przejęły miejscowe wojsko i policja. Od tego czasu sytuacja w Afganistanie systematycznie się pogarsza. W stolicy kraju regularnie dochodzi do zamachów talibów lub miejscowych oddziałów ISIS. Moskwa szykuje się do losowania grup przed przyszłorocznym mundialem. Ceremonia odbędzie się 1 grudnia w Wielkim Pałacu Kremlowskim. Rosyjscy organizatorzy piłkarskich mistrzostw świata zdradzili już kilka szczegółów. Wiadomo, że Puchar Mistrzostw Świata wniesie na scenę niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia Miroslav Klose. 39-letni były reprezentant Niemiec został zaproszony jako najskuteczniejszy strzelec w historii mundialu, który ma na koncie 16 goli. Wiadomo też, że jednym z asystentów w trakcie losowania będzie legenda radzieckiego futbolu Nikita Simonian. Ceremonia podziału 32 drużyn na grupy odbędzie się w Wielkim Pałacu Kremlowskim i weźmie w niej udział ponad 6 tysięcy dziennikarzy, działaczy sportowych i zawodników. Proces akredytacji mediów został już zakończony. 21 listopada zostanie otwarte centrum prasowe. Losowanie będą bezpośrednio na Kremlu obserwować także dziennikarze Polskiego Radia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chmury, deszcz lub mżawka. Taka pogoda dziś niemal w całym kraju. Wyjątkiem północ, tam miejscami rozpogodzenia. W nocy też pochmurno i deszczowo, przejaśnienia na południu, a na Pomorzu rozpogodzenia. W tej chwili na termometrach od 8 stopni w Gorzowie do 10 we Wrocławiu, a w nocy będzie od 3 do 6. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Mam ja przynajmniej dwójkę słuchaczy, którzy dostaliby nagrody, gdybyśmy nie byli skąpi. A ja mam jeszcze jeden głos w temacie nagród, ale to za chwilę. Najpierw w temacie tematu. Jędrzej z Jędrzejowa dobrze odpowiedział, że chodzi o kłamstwa, tylko zapytał podchwytliwie, ale czyje? Mm-hmm. I zaraz odpowiemy. Oraz Arek Łoś również trafił w temat, czyli kłamstwa. Co miałaś, Aniu, do dodania? Napisał do mnie, do nas właściwie, pan Miłosz, że poprosi tę używaną gazetę z naszymi autografami. Naprawdę? Mm-hmm. No, ja z niej już nie skorzystam, nie wiem. Mnie jest trochę wstyd takie coś wysyłać. To, panie Miłoszu, gazeta zaczyna się od tego, że kolejny kryzys może przyjść już niedługo. Nie wiem, czy pan chce taką... Jeśli potwierdzi, to jednak wyślemy. Dobrze, to poprosimy. Czy na pewno chce pan z dodatkiem o kryzysie? A jeśli chodzi o pytanie, to nie chodzi o konkretną osobę czy grupę osób, tylko w ogóle o kłamstwa, bo kłamstwo jest rzeczą naganną. Tak. A czasem pojawia się tak naganna rzecz w tak pięknej piosence, jak te, które przed dzisiaj chwilą, dla państwa tak. wybraliśmy i te, które już za nami, bo jak wiemy, rzeczy ciemne potrafią inspirować artystów. Ale powiedzmy sobie jasno, my nie nakłaniamy do kłamstwa, wręcz przeciwnie, bardzo zalecamy szczerość. I na przykład my w tej audycji jesteśmy wzorem szczerości. Ile tu padło, to było okropne, to mi się nie podoba, tego nie lubię, to było straszne. I to były prawdziwe nasze myśli. Bolesne jak, ale szczero jak złote. Gwóźdź w ciele. No co? Ja nie mogę, proszę państwa, pewne rzeczy mówić przy redaktor, bo redaktor dostaje napadu i się śmieje i nie może prowadzić audycji. Nie wiem, dlaczego gwóźdź w ciele jest taki zabawny. Zapowiedz może coś. Teraz? Nie da rady. Piosenka. Takie miałem wrażenie, jakbyś jeszcze miała ochotę rozwinąć zapowiedź. Mimo wszystko, tak, miałam ochotę rozwinąć zapowiedź, a była ona dla mnie trudna, ponieważ Ariel Pink, który przed chwilą, zanim zasiadł za prawdziwymi instrumentami, grał na różnych dziwnych instrumentach i próbowałam sobie przypomnieć, czy grał też na gwoździach. Natomiast piosenka zatytułowana Bright Lit Blue Skies, czyli po pierwsze kłamstwo nasze, bo dzisiaj żadne Bright Lit Blue Skies tutaj nie, w Warszawie przynajmniej, bo stalowo-szare, zimne, nieprzyjazne niebo, no ale w tekście, w piękną melodię refrenów wplecione kłamstwa, kłamstwa i kłamstwa. No ale skoro taki temat audycji zdecydowaliśmy przyjąć, no to będą piosenki różne, choć rzeczywiście wokół mówienia nieprawdy. No i teraz patrzę jeszcze na ekran, czy coś ciekawego przyszło od Państwa. Panie Wojciechu, ta Anka to bardzo ładna. Aha, takie coś dostałem. To a propos kłamstw i prawdy. Przestań, zacytowałem jeden z tych listów, które przyszły. Wybrałem utwór, który nosi tytuł absolutnie pasujący do tematu I Could Have Lied. Mm-hmm. Ale widzisz, mógłbym był skłamać, czyli ktoś jednak powstrzymał się i nie dokonał tego czynu podłego. Nie skłamał, chociaż mógł. Byłby. Był. Mógłby. Był. Oni się nazywają Red Hot Chili Peppers. There must be something in the way I feel that she don't want me to feel. Still she bears a cut me. cause she is scared, but I don't care, I won't be spared. Could've lied on such a fool, my I could never, never, never keep their cool. Showed her and I told her how she struck. Wydaje mi się, że to pan Tomek napisał taki list, w którym właśnie główna treść mówi, że zagadka była łatwa, ale postscriptum jest, powiedziałbym, podważeniem naszej prawdomówności. Bo słuchacz pisze tak, czy wasza audycja jest wcześniej nagrywana? Ledwo co skleciłem te kilka linijek powyżej, a słuchacze już podają długie wypowiedzi z rozwiązaniem. Coś mi tu nie gra. Jest 14:21:59. Jesteśmy na żywo. No nie można wątpić. My nigdy. Jesteśmy przykładem prawdomówności. Znaczy ja jestem kobietą, ja muszę się tu trochę... No, ale tak powiedziałem uprzejmie. No, tak, rozumiem. W liczbie mnogiej. Tak. Ja zawsze mówię prawdę, a... No po prostu. No po prostu, jest jak jest, prawda? No ale teraz chyba zapowiesz... Teraz zaśpiewa kobieta. I to jest prawda. I'm not calling you a liar. Co to znaczy? To znaczy, że nie mówię do ciebie, ty kłamco. Czyli to... Ale to jest w piosence, nie do mnie. To jest i w piosence, i w życiu. Ja bym tak, nigdy bym tak nie powiedziała przecież. Florence też by tak na pewno nie powiedziała. No bo ja nie kłamię. No właśnie, a ona jeszcze może o tym zaśpiewać. To ona wie o tym. Wszyscy o tym wiedzą. I'm not calling you a liar, just don't lie to me. I'm not calling you a thief, just don't steal from me. I'm not calling you a ghost, just stop haunting me. And I love you so much, I'm gonna let you calling you a liar, just don't lie to me. And I love you so much, I'm gonna let you. Powinienem coś powiedzieć, ale się zagapiłem na listy od państwa. No rzeczywiście, pan Darek napisał, że są jeszcze słodkie kłamstewka typu kocham cię, ale sobie idź. Padło też pytanie, czy będzie coś o Pinokiu. No to jest oczywiste, jeśli państwo tę lekturę mają zaliczoną, że długi nos grozi wielu osobom. Tak. Ale nie w tym studiu. Nie. Tutaj nosy są nadzwyczajnie zgrabne. I nic w ogóle nie porastają. A nigdy nie zauważyłam wcześniej. Bardzo ładny nos. Mój? Mhm. I długi? No właśnie nie, taki nie. Bardzo... No ale zaraz nas znienawidzą, że sobie komplementy prawie. Anka też nie ma długiego. Zupełnie dobry ma. Proszę państwa, na poważnie. Temat kłamstwa i wybrałem teraz utwór, który bezwstydnie trwa prawie 8 minut. Ale jest to tak fantastyczny kawałek i to jest moja opinia. Nie wiem, czy Ania się do tego dołączy. Grupa The Who, Won't Get Fooled Again. Czyli już nie damy się nabrać, już nie oszukają nas. I to jest motto, które powinno towarzyszyć wszystkim. Nawet jeśli kłamią wokół nas, nie dajmy się nabrać. prawdę mówiąc, to ja bardzo lubię ten utwór. Prawdę mówiąc, dało się to odczuć w ostatnich minutach w tym studiu. Ale dawali ognia. No dobrze, ale to wspomnienia. Za dużo wspomnień, a tu pewnie czekają państwo na nowoczesność. Będzie starość. Na Beyoncé różne. Nie, będzie starość teraz. Tak? Mhm. Ale w nowym kontekście. Oraz po pierwsze, będzie utwór nie na temat. Czas najwyższy. O tak, prawda? Już po połowie jesteśmy. 14:36, gdyby ktoś miał wątpliwości, czy jesteśmy na żywo. Utwór nie ma nic wspólnego z kłamstwem, prawdą. Natomiast ale został, dlaczego to wybrałaś? Bo został wykorzystany w serialu Małe Kłamstewka. O. No to jest jakiś, no jest tak zwany link. Taki cienki. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. Mama. because I'm still in love with you. I wanna see you dance again because I'm still in love with you. On this harvest moon. No to co ja mam tutaj oceniać? To jest sam miód. No tutaj rozmarzyliśmy się tutaj. No właśnie. Pani Monika z Krakowa troszeczkę ten klimat rozmarzenia burzy, pytając tak: a co z tymi, którzy kłamiąc wierzą święcie, że prawdę mówią? No właściwie nie wiem. Może w którymś momencie coś ich oświeci. Jestem pewna, że i o tym jest piosenka. Niepokoję się, że nie mamy jej dzisiaj ze sobą w audycji. Ale mamy piosenkę, przepraszam, o tym, że są sytuacje, kiedy chcemy usłyszeć kłamstwo. Mm-hmm. Są takie sytuacje. Nie będę rozwodził się na temat szczegółów takich momentów w życiu, bo po prostu mam piosenkę, której tytuł brzmi Lie to me, czyli kłam mi albo kłamcie mi. No jakiś powód ten artysta musiał mieć. Prawda? Ciekawe jaki. Thank you. ten artysta, który tak chciał, żeby go okłamać, to Johnny Lang. Ale domagał się i domagał? Domagał się, ale ładnie grał. A teraz będzie, proszę Państwa, niespodzianka, bo ja tutaj odczytałem już kilkanaście próśb i pytań, czy będzie ten utwór, i nie ja go przyniosłem. Mm. I to jest prawda, bo ja go przyniosłam i jeśli jest taki temat, powinien być ten utwór, po prostu. Life alone, in darkness, in seclusion. Yeah, I know. You've been out there, tried to mix with those animals, and it just left you full of humiliated confusion. So you stagger back home and wait for nothing. But the solitary refinement of your room spits you back out onto the street. Now you're desperate and in need of human contact. And then you meet me and your whole world changes. Because everything I say is everything you've ever wanted to hear. So you drop all your defenses and you drop all your fears. And you trust me completely. I'm perfect in every way. As I make you feel so strong and so powerful inside, you feel so lucky. But your ego obscures reality and you never bother to wonder why things are going so well. You wanna know why? 'Cause I'm a liar! Yeah, I'm a liar! I'll tear your mind out! I'll burn your soul! I'll turn you into me. I'll turn you into me. 'Cause I'm a liar, a liar, a liar, a liar. I'll hide behind a smile in understanding eyes. And I'll tell you things that you already know, so you can say, I really identify with you so much. And all the time that you're needing me is just the time that I'm bleeding you. Don't you get it yet? I'll come to you like an affliction, but I'll leave you like an addiction. You'll never forget me. You wanna know why? 'Cause I'm a liar. Yeah, I'm a liar. Hell, rip your mind out. Hell, burn your soul. Thank you. Now I see the destructive power of a lie. They're stronger than truth. I can't believe I ever hurt you. I swear I will never lie to you again. Please, just give me one more chance. I will never lie to you again. No, I swear. I will never tell a lie. I will never tell a lie. No, no. Było nieźle i zachwyt widziałem w niektórych listach. O tak, rzeczywiście. Przyszły. Ale skoro audycja o kłamstwach i o tym, że jesteśmy przeciwni kłamstwom, to jesteśmy również przeciwni przemilczeniom prawdy. A tutaj słuchacz uświadamia mi coś, czego w naszych serwisach nie słyszałem. Mianowicie 6. rocznica śmierci Hanki Mostowiak. No było dzisiaj już o serialach w tej audycji, więc... Ale tego chyba nie odnotowaliśmy. Tego nie odnotowaliśmy, tak. To jednak ludzie pamiętają. No ale pytanie, została nam tylko jedna piosenka dziś w audycji. Czy ona jakoś odniesie się do tego zdarzenia, czy niestety... Ona się odnosi nie tyle do śmierci w kartonach, co po prostu do tematu dzisiejszej audycji, ale ma taki pozytywny wydźwięk, taką prośbę. Don't you lie to me. Czyli prośba, żeby nie kłamać. Tak. A wyrażę ją na pożegnanie Gary Moore. I my. Can't stand a cold-hearted woman and a lying man. So don't you lie to me. Don't you lie to me. Because it makes me mad and I get evil as a man can be. Yes, you told me that you loved me long time ago. The man that you had, you don't want him no more. We'll be right back.